tan perto quanto está, non? Mas, pues sí. Pois pues sí. A súa opinión mudaría. Home, eu considero que é unha muller que ten merecementos suficientes como para aparecer no cartaz de este ano. Sí. E ademais resulta que esta muller está de aniversario propio día 25 de maio, con o cual é algo que se suma máis a que sexa a imaxen deste ano, ¿no? Sí. É como un... Bueno, tamén... ese foi o que fai merecedora de... Sí, ¿no? Básicamente. Básicamente o que fai merecedora de ser a... Bueno, e eso de que había unha foto dela con unha toalla en arriba que tamén que non foi fácil, que non foi nada fácil de encontrar. Mas que finalmente apareceu. Pues mira, ¿ves? Sí. Vamos a poñer un poquinho de música. Dalle. Seguimos aquí en Como Choconto da Calimera con Suso San Martín e Xosé Ramón Pichel. Estábamos a comentar mentre sonaba este tema que, bueno, que aparte do sentimento festeiro que ten esta data e tamén ten o seu componente reivindicativa, e queríamos un pouco falarnos tamén de ese componente ao respecto. Sí, pois o noso que pretendemos con este día, para além de pasalo ben, que é o máis importante, pois visibilizarnos como persoas normais, que tamén temos humor, entre outras cousas, e que temos vontade de demostrarnos como que somos e que acreditamos que a mellor estrategia para a lingua pois é esta, non? E animar tamén a xente que tamén sabemos que é lusista ou que é reintegracionista e que non dá o paso de sair do armario, pois que vexa que é posible, que ninguén lle vai fechar as portas do traballo, nin que é moi factible, pois mostrarse como que un, coa natureza de cada un. Que non está só, ou susiña... Que non teñas ningún problema en mostrarte orgulloso, como é o que sae no vídeo, non? Que é o que pretendíamos mostrar, que hai xente de todo tipo e que está orgullosa de pensar o que pensa. Pues sí, evidentemente. Uh-huh. Seguro que somos moitas máis, e mellor, pues eso é unha convocatoria tamén onde de alguna maneira se fai máis doada, ¿no? De manifestar o teu sentir cando te... Podes pasarlo ben, unha festa, unha concentración deste de xeito, non? Que... Non está ao alcance de todo o mundo, mas é pena, claro, debía estar. É algo que a mellor, chegando o momento, pois pues, haberá que convocar en diferentes vilas e cidades da Galiza e estenderla, non? Como as cousas... eu creo que as boas ideas vanse estender en este sentido, pois, bueno, é algo, pois non sei, como que caeu así, ¿no? Que como que dicimos, buah, es que isto é o que ten os ingredientes necesarios para ser suceso. Claro, é máis, que isto non hai que opare. Claro, e máis en nos momentos onde o debate da lingua está a ser centrado en este grupúsculo de Galicia bilingüe e y esta necesidad de normalizar y normativizar toda a lingua para que non se perda e que non quede, fique aí como tal, ¿no? E cando se faise obvio que a tendencia cara ao lusismo, ao integracionismo en sí, a razón da súa existencia, pues dignificar xa esa lingua porque xa é digna de por sé, digamos, ¿no? Que amargado, agora que o dís, non? Que amargados estes tan gallegos, porque teñen... Aí aparece o Xerardo, outro elemento indispensável en toda esta historia. Porque tendo o castellano estando na Galiza mesmo, non xa non falo de Castilla, de Castela, non? Tendo a posición dominante que ten, non, que se sintan así agredidos, que pasen estas angustias, nós, que non somos galegofalantes, sino que ademais somos lusistas e reintegratas. que a nosa acción ortográfica pois non é aceite pois nos nosos postos de traballo, na administración, etcétera. Pasamos logo o ben que o pasamos. Desde logo esta xente digna de lástima, non? Pois sí. Non digo pensando, sentíndose así, están perdidas. Esas persoas están perdidas. Teño aquí un audio de unha conversa en un programa de la COPE entre o César Vidal e a Gloria Lago. Si queredes, poño un pouquiño así de principio, sí, xa que veñan ao caso. Ya estamos de regreso y tenemos que abordar un tema que precisamente es tristísimo, y es el hecho de que las escenas que hemos visto durante años en las Vascongadas y que luego hemos visto desde hace años cómo se producían en Cataluña, pues últimamente también se están produciendo en Galicia, donde también hay un gobierno nacional socialista, como es el caso de Cataluña. Y, desde luego, entre la gente que ha sufrido esa agresividad está precisamente la gente de la Asociación Galicia Bilingüe, que ha iniciado una campaña recorriendo en autobús distintas localidades gallegas y recogiendo firmas en contra de la imposición lingüística de la administración. Y precisamente para hablarnos de ello tenemos a doña Gloria Lago, que es la presidenta de la Asociación Galicia Bilingüe. Doña Gloria, muy buenas noches y muy bienvenida a La Linterna. Pues muy buenas noches. Bueno, vamos a ver, primero, y antes de entrar en otros aspectos, ¿es verdad que están siendo ustedes agredidos por radicales vinculados al nacionalismo gallego? Pues sí, nuestro autobús el sábado pasado estaba en Vigo recogiendo firmas, bueno, pues de una forma amable y pacífica, muchas personas se acercaban a nosotros y aparecieron, bueno, pues un grupo de independentistas con una pancarta, intentaron pues que la gente no se acercara a nosotros, nos insultaban de una manera feroz, colocaban pegatinas en nuestro autobús, y hasta que llegó la policía pues pasamos bastante miedo, y de todas maneras nosotros nos quedamos hasta el final, decidimos que no iban a conseguir estropear aquella tarde tan bonita. La gente que estaba paseando por la calle se acercaba a nosotros, nos daba las gracias y firmaba, y al final, bueno, pues los demócratas fuimos más fuertes que ellos y nos quedamos hasta el final. Pero lo peor ha sido hoy, esta noche. Habíamos preparado un acto con mucha ilusión en el Teatro Caixa Nova de Vigo. Es un teatro muy emblemático en Vigo y muy grande, muy difícil de llenar. Nosotros queríamos pues dar nuestra conferencia y queríamos anunciar la primera cifra de firmas recogidas hasta ahora, que no serán las últimas, vamos a continuar. Entonces, durante los grupos radicales han pasado los mensajes a través de sus páginas web, intentaron que la prensa se hiciera eco, enviaron también comunicados de prensa, pero nadie los publicó. Entonces empapelaron el casco viejo y las calles aledañas al teatro con papeles, bueno, pues amenazantes, diciendo que la gente boicoteara nuestra conferencia. Y nos pusimos de acuerdo con la policía, prepararon un dispositivo que funcionó muy bien. A las 8:45 de la tarde, nuestra conferencia era a las 8:30, ya estaban, bueno, pues delante del teatro, la policía tuvo que cargar, hubo algún detenido. Pero bueno, las personas de Vigo dieron una lección de democracia, César, y tolerancia. Abarrotaron el teatro, estaba completamente lleno. Bueno, pues esta era Gloria Lago falando con César Vidal en la COPE, en la Linterna. Entre otras cousas, pues chama a atención eso, ¿no? De que las mesmas, pues, ven a decir eso, de que a xente quiso facer comunicados e ningún medio publicou uno, puxéronse en contacto coa policía para evitar que hubiera no García, bueno, no teatro este de Vigo, tal, o sea, estaban, é xente que venden de poder, o sea, está claro, o sea, bueno, é paradóxico e realmente como estábamos a falar antes de que soara, pues bueno, a verdade é que non se sabe moi ben si é unha estrategia de organizada dende arriba con non sei que obxectivos ou é xente realmente que está allá de todo. No, o que pasa é que son uns humoristas que nos superan totalmente. Sí. De feito, debían sair á rúa xa reivindicar outro día friki para eles, porque realmente os frikis, e aparte, gostei moito da xente de Vigo, eu son de Vigo, precisamente, gostei moito desa linguaxe calculada e ambigua que teñen, non? Sí. Son xente simpática. Sí, a verdade é que nese humor, como comentaba antes o compañeiro Suso, gáñanos bastante, porque, en fin, considerar a agresión ou de utilizar autocolantes, a verdade é que dá para pensar. Despois o das lizóns de democracia que deron no acto de Vigo, non sei, pero nos vídeos que hai no YouTube, basta con procuralos, veses cinco ou seis mozos defendendo o noso idioma, e grupos de exaltados agredindos, dándolles golpes, lavazadas, tirándolles os cartaces de protesto que levaban, non sei, iso debe ser a democracia desta xente. Sí, sí, evidentemente. Eu tamén mirei esos vídeos e a verdade é que, bueno, casi parecían que os mataran, aí, parecía sí. O circo romano aí. Eu vi un par deles, un que veuse gravado por alguén que participaba da esa acción de protesto, non, dentro do Teatro García Barbón, mas o meu favorito de entre esos dos, non vin máis, supoño que xeran os que hai, é un dun informativo de Televigo, porque pasa as imaxes gravadas en tempo real, onde se pode ver perfectamente o que acaba de escrever o compañeiro Xerardo, mas a locutora fai unha interpretación dos feitos totalmente distorcida. Entón, cando di que os radicais, los radicales, tal, vemos como estes presuntos radicais son forrados a hostias polos demócratas. Divertidísimo, se alguén non o viu, que o vexa, porque bueno, confirma a teoría de José Ramón Pichel de que son uns auténticos humoristas vigueses. Bueno, certamente esta muller queixábase despois de que si houbera quen xa chegara a ela con intentos de agresión, de se ve que é a última consigna que lles mola a esta xente da direita, da ultradireita, como ben pasou tamén en Económicas, non recordo se foi antes ou despois, penso que foi despois, con a María Sanzil, tan famosa tamén agora, por certo. En fin, que é xente que seguro que tamén se aburre moito e que estas cousas pues, lle dan vidilla, non? De que pense. Claro, teñen medios, teñen para recorrer toda a Galiza, no, recollendo asignaturas, se non a recollen aquí poden procurarlas no outro lado, non há problema, porque, bueno, fan enseguida con... Eu quero aproveitar esta oportunidade que nos ofreces aquí, Eduardo, como te conto, para pedirlle, por favor, rogarlle a xente que, por favor, non pegue pegatinas nos... nos autocarros, ¿eh? No. Mellor que cole outras cousas, ¿eh? Parece suxerir a señora Gloria Lago, non sei onde nos quere levar. Mariñeiros, coa su oro enchemos, mariñeiros. Redes cheas e as mans vacías, as redes son do seu bono, as mans son miñas. Bueno, dicer que se incorporou a nosa mesa aquí en Xerardo, que está tamén para falarnos un do que lle pete ao respecto desta xornada de sábado domingo, segundo día internacional do Orgullo Lusista Reintegrata. Eduardo, non sei se vou ter moito que poder comentar despois das intervencións de Xosé Ramón e de Suso. Bueno, cualquier cousa que se te ocurra, a mí se pode dizer si te apetece. Non sei, ocorre sempre algún oso, que pasa que penso que non se poden dizer. Bueno, benvido a mesa. Obrigado. Aproveitando que estamos a falar de reintegracionismo e lusismo, pues imos a poñer un audio curtiño da Calimera que nos fala deso, do galego-portugués fronte a isolacionismo. Prácticamente eran pintorescos os filólogos que históricamente dicían que fosen idiomas diferentes. Cando é que se rompe esa tendencia tradicional na romanística e comeza a falarse de dúas linguas? En relación, estuve a falar agora de portugués e galego. Pois cando se lle abren portas ou posibilidades de futuro ao galego-portugués falado na Galiza. Nese momento é cando surxe con máis forza, fomentado desde as propias instituicións, o movimento chamado isolacionista, que defende que o galego ten que constituirse en idioma independente, ten que ter un padrón e uns criterios escritos a marxe do portugués, ten que construir neoloxismos ou ben por libre ou ben dependendo do español, en lugar de ollar para os outros países que no mundo falan a nosa propia lingua. Quer dicer, non é máis que a bella fórmula do divide e vencerás. Festas da traia, eu sou a cabra macabra, a cabra transgénica clonada, nascida da célula caprina, e do esperma dun científico cabrón. Pues seguimos aquí en Como Choconto falando de este día do orgullo rusista reintegrata e lembrarvos que aos actos que desde que vos queremos convocar son en primeiro lugar o sábado, o día anterior a o día en sí, claro, que vai ser a festa, porque, bueno, facela en domingo, pues era un pouco problemático por aquilo de que a segunda feira hai que ergarse cedo moita da xente da que participa desta festa. Entón, pues faise na Sentalla do Pichel, que xa sabedes seguramente de onde estea, se non, pues preguntades, porque é fácil de chegar a ela, pero, bueno, está na Rúa Santa Clara, é máis fácil que preguntades por a Sentalla do Pichel que por a Rúa Santa Clara, creo, a estas alturas. Se comenzaría ás 9 e en principio pues está previsto que en esa festa pues tamén haxa actuacións da década prodixiosa ou non sei moi ben como é que se chama. Sí, ás 9, bom, primeiro agora de inicio é ás 9 hora galego-portuguesa, non? Que é unha hora máis no Reino de España, ou sexa ás 10 españolas. De acordo, bon, de acordo. É unha cousa, unha hora aproximada. Agora sí, haberá petiscos. É importante non chegar moi tarde porque a hora de feche non sei qual é, mas non é moi... A unha ou algo máis. Entón, sí, bueno, que pregase puntualidade. Entón, sí, pregase puntualidade dentro do horario galego-portugués. Con puntualidade galego-portuguesa, por favor. E depois, sí, fala o que comentabas, non? Un dos primeiros posts no blog oficial deste ano, do Día do Orgullo Lusista Reintegrata deste ano, foi un vídeo que son unha especie de apuntamentos para os candidatos e candidatas a formar parte do grupo A Década Reintegrata, non? Exactamente. Entón, teñen aí un repertorio, un corpus friki, que é agora, o domingo é o día do corpus friki, do Corpus Christi. Tamén. Coincide todo. Hostia, non o sabía. Para... Iso, para haberá un casting, entón os candidatos e candidatas que le ven preparados os temiñas, e ali haberá unha selección para xa constituir ese grupo que será a década reintegrata. Contaremos co axuda do crítico, músico, vocal e músico e vocalista tamén, Carlos Risto Meixide. Ajá. Para o proceso selectivo. Así que a cousa promete. Bueno, aparte, pues bueno, pues tamén falábase de que coincide con a emisión da festival este de Eurovisión, que vai ser a emitir dende a RTP, a Radio Televisión Portuguesa. Sí, sí. E eso sería o sábado, ¿no? Aporte, o bueno, que poda surdir en unha festa na Sentalla como cualquier otra festa, na que puedan surgir algunas otras cosas. Sí, alguna sorpresa. Seguro que habrá alguna sorpresa. Sí. Está previsto también que haya algo de karaoke pan lusófono, o estilo mañatán. Do karaoke mañatán. También habrá sorpresas. Bueno, no puedo decirlo porque si no sería una sorpresa. Claro. Más eu, que son bastante escéptico cuando escucho esta expresión que acabo de repetir, de sorpresas, digo, que sé en qué puede consistir la sorpresa, no desearía de pasar por lo pichel esa noche porque la festa va a ser desbunde. E despois xa o día en sí, o día do Orgullo Lusista e Reintegrata, o domingo, este ano, pois vais a ir a manifestazón ás 12 tamén hora portuguesa, desde a Alameda. O sea, non vos equivocar, que o ano pasado foi na Praza do Pan, en Cervantes. Correcto. E este ano, pois, preténdese que sexa máis numerosa e por iso se sai da Alameda, non? Este ano é nacional, xa. Alameda, onde saen as manifestacións serias, non? É iso. Claro, uh-huh. Como as manifestacións serias, pois tamén, por que non? Uh-huh. Bueno, eso sí, lembrarvos a toda a xente que está a escoitar e que querades participar desta festa, que le vedes a toalla. Sí, que eu quería animar a toda a xente. Bon, segundo un compañero chamado Miguel Serrano, podemos chamarlle o Teorema de Serrano, hai un lusista por cada facultade, non? Por tanto, ten que haber moitos lusistas en toda Galiza. Desde aquí queríamos animar a todos eses que sofren dentro do seu corpo, que non se aceitan a sí mesmos, a sí mesmas, que descubriron que eran lusistas probablemente na adolescencia, como moitos, que por favor que veñan, que vamos mostrarnos o mundo espidos. Exactamente. Tal como somos. Tal como somos. Non de todo, non de todo. A toalla imprescindible. Neste transe, para as vergoñas. Ben, pois apunta aquí ao Suso que a mellor tamén conviña dicer que organizazóns están a convocar este Día do Orgullo e ata agora pois xa saíron do armario, como non, a GAL, que xa leva moitos anos, o MDL, o Movimento por Defensa da Lingua, outro tanto, e máis a Sentalla do Pichel, que dende os seus inicios tamén pois asumiu esta normativa como propia, e esta radio, a Radio Calimera, que bueno, si ben non o falar non ten cancelas e non ten normativas, pois si, en principio, pois cuidamos de utilizar esta normativa nos nosos comunicados e as nosas publicazóns. E bueno, tamén decíamos que este domingo pasado, día 18, o día seguinte das Letras Galegas, do Día das Letras Galegas, hubo aquí unha manifestazón, eu non estiven, pero sei que foi bastante numerosa. Parece ser que a xente do BNC, cando quere me mover a xente contra o PSOE, pois sabe como focalizarlo. e así como que se enfadaron moitísimo cando foi a manifestación de Galicia non se vende, porque afestaballe a algúns dos seus conselleiros directamente, pois nesta parece que puxeron a carne aí en osador, na grella, e tiraron de autocarros para movilizar a xente contra a política lingüística que está a seguir o PSOE, non? Nunca nos explicaron ben por que no reparto de poderes non se fixo o BNG con esta parcela, ainda que sí que sabemos que hubo tiranteces, parece ser, pero bueno, aí están, de copartito, bipartito, bueno, a esta mani pues, tamén acudiron un grupiño de toalleiros e toalleiras reivindicando a toalla de mesa, que é unha outra toalla, que o que en español coñecese como mantel. Estiveron ali, tamén estivo a xente da GAL con unha faixa propia, non sei se máis de unha, e hubo, sei que hubo aí intervenzóns ao final da mani, con cousas así que bueno, que se nos podes explicar un pouco o que aconteceu nesta manifa do domingo organizada pola mesa pola normalización, na que se asumou a GAL. Era bon por o pessoal en antecedentes, e tal vez era bon que o fixese Xosé Ramón. Sí, yo a convocatoria unilateral da mesa, e a da GAL e tal. Pois, bon, até o que eu sei, pois era unha convocatoria da mesa para defender os dereitos lingüísticos. Entón houve un manifesto que non se consensuou con outras asociacións que levan bastantes anos tamén traballando no campo da defesa da lingua. Entón convocou o día 18, non? Foi este domingo xusto. Nada, fixeron a manifestación, como explicaches ben ti, Eduardo. A verdade é que foi bastante numerosa. A min, máis que unha manifestación, pareceu-me un enterro, porque ali ninguén berraba, nin dicía nada, exceptuando o bloco Reintegrata. E a verdade é que, sí, a min pareceu-me unha manifa con moi poca graza, é moi de xente amargada, non? Casi dando por perdido todo. As manifestacións do... Sí, a mí sorprendeu-me, porque nas outras que eu fora non Nacional tanta... Popular, xa hai anos que veñen sendo bastante aborrecidas, sí. Xa é unha inercia, o pessoal parece que vai por compromiso, non, sí. Por compromiso, que dices... Non máis que polas ideas, que sí, que non xa discuto, máis que porque sinten como unha obriga ter que comparecer, non? Claro que comparecen con pouco espírito. Para mí o máis interesante foi, sen dúbida, a faixa que levou a GAL, a nosa lingua internacional, máis o megáfono, ¿no? Toda esa faixa friki. E depois a faixa do lado tamén, que era que puña os bons e xenerosos a nosa grafía entenden. xa vamos dúas faixas xa. E depois, por último, a máis interesante, sen dúbida, que foi a toalla de mesa, o dicionario vivo na marxe en dereita das escadas da Quintana. E aí eu penso que máis pode contar mellor o que estou o Suso. Sí, que estaba ali ao pé do cañón, ¿no? O pé do cañón. Sí, pois o proceso foi máis ou menos o que explicou o Pichel, non? Entón, perante a dúbida do que facer, o que debíamos facer os reintegracionistas, non? Se secundara a convocatoria unilateral da mesa ou non facelo, a GAL tomou a iniciativa de convocar no mesmo lugar á mesma hora. pedindolle ás persoas que asinasen o seu manifesto e secundasen o seu chamado, a que fixesen notar a súa presenza de algún xeito, non? Con faixas propias, con letreiros cos topónimos galegos en norma de a GAL. E tamén se deu a consigna de que empregasen o elemento que xa é o fetiche que nos identifica como luso reintegracionistas, esas que é a toalla. O que se pasa de que da organización, da comisión organizadora do Día do Orgullo Lusista e Reintegrata, consideramos que a toalla non debe sair fora do que é o día 25. físicamente, non? En vídeo e isto é diferente, porque desvirtuaría un pouco a súa significación, non? O 24 hai que levar toalla porque xa dixemos que a festa do 25 que comeza o 24. Claro, de feito faremos ali o 25 seguramente. Claro, claro, o 25 darán nos ali as badaladas. Entón, claro, non quisemos desautorizar ao Consello da Gal, que estaba dando a consigna de levar toallas. Entón dixen, bon, pois, como saímos desta? Grazas á maravillosa lingua que temos, a toalla, a palabra toalla é unha palabra polisémica e designa cousas tan diferentes como que en inglés é unha towel ou unha tablecloth. Entón, ademais era de todo apropiado porque era a maní da mesa, pois que é mellor que unha toalla de mesa, porque por cima da mesa, a toalla de mesa. E aí estivemos, o pedo callón. Pois sí. Cun par de... de callóns. De callóns. Ustedes que non queren ver, non o verán, mas verán o que se irán a merda que nos narro esta realidade onde somos, a donde imos, porque caemos e outra vez nos erguemos. Aquí estamos entre amigos con Pombo Club, o Ramón non me para de rayar con hardcore rap. Non sabemos onde iremos a parar, xa imos bellos, non? Uso la letra que no se borre, uso palabra, y a miña arma nunca morre. O tempo corre, el traje no me cobren. Escribo cada día, os meus pasos nesta vida en espacio doble. Uso la letra que no se borre, uso palabra, y a miña arma nunca morre. O tempo corre, el traje no me cobren. Escribo cada día, os meus pasos. Esta vez a gozar, eu non me río, mentras narro as miserias sociais. Non me alegran ni contentan. Onde están os 80, crestas, se a desobediencia o goberno pasa de dereita a esquerda. Cal esta esquerda, a dereita máis moderna. Pasan os mandatos, ese que é igual. Contra os corderos, nos perdiches ao currar. Na rúa, sempre serás un criminal, xa xa árabe, punk ou homosexual. Xo ben sinónimo de problema, é xa unha pena. Sobre o seu sistema, te patearán como un cantín. Comunicarán, e me paseo, antes xa te levarán. Non quero irte a carexar, non corras como la rata mentras puedas pelexar. Non uso la cifra que non se borre, uso palabra, e a miña arma nunca morre. O tempo corre, e pra que non me cobren. Bueno, estamos aquí xa para rematar o programa, pero non queremos rematalo sin lembrar todo os actos que vai haber e as razóns polas que se fai este día do Orgullo Luxista e Reintegrata. Invitarvos tamén a visitar a páxina. Mirade en cualquier buscador de internet Orgullo Toalla con LH. Seguro que sale, se non da primeira, pois será porque a primeira é alguén que fai referencia a iso. se non é o propio blog. Espera un momentiño que tiña os micros fechados e estaba o Suso aí a darla, pero non estaba a sair por antena. Pois... pois se o enderezo ben longo e xa estaba chegando ao punto org e teño que repetir desde o http :// agora ben o acrónimo do Día do Orgullo Luxista e Reintegrata, que é DDOOLR depois 08.agal-cz.org, ou que será máis fácil de decorar, http://// Día da Toalla con LH, evidentemente 08.galcz.org, mas o máis fácil será entrar vía PSL, vía Portal da Lingua, para que o coñeza, claro, que será a maioría da audiencia, sí, ou Google, que é o camiño máis curto, a distancia máis curta entre dous puntos. Sí. Bueno, ali podes recibir a información toda o que se estivo a facer estes días, tamén previos a tal. Vulgo, hai unhas cuantas entradas moito, non sei, engraxadas. Exactamente. Vos animamos a que visitedes, porque pois podes, non sei, entender de que vai isto, non? Que entendades, e que así como entendades, pois saigades a manifestar o vosso orgullo. Ah, sí, sí. Si entendedes, sair do armario. Claro, que esperades. Entón, bueno, percedes, pues, se percedes, sair do armario. Os actos son o 24, a festa na Sentalla, as 21 horas, hora galega portuguesa, e a manifestación ao día seguinte, o domingo, as 12, tamén hora galega portuguesa, na Alameda, vide coas vosas toallas. Aliás, sempre así, non? Porque ainda que a hora de convocatoria é esas 12, non se especifica, cousa que me parece unha incoherencia, non? Unha incongruencia nunha convocatoria nacionalista, non? Sí, onde se fai unha petición ao, claro, goberno español. Claro, exactamente, iso que dice. Entón, que non se, bom, mas en fin, ainda temos moito para andar. Entón, iso, o próximo domingo 25 de maio é o 8º Día Internacional da Toalla e 2º Día do Orgullo Lusista e Reintegrata. Entón, como é domingo, é o 23º aniversario de Luciana Abreu, entón celebraremos o seu aniversario, cantaremoslle os parabéns coa música da Internacional. Preténdese. E tamén o Corpus Friki. Ainda que isto será para nós, para as persoas alegres e divertidas, os reintegracionistas ou non, porque tamén poden isolinos e isolinas, preguiceiros e preguiceiras están convidadas e convidados tamén, mas para a media, a comunicación social española, galega incluída, será el día del orgullo friki, porque hai 4 colegas en Madrid que saen vestido de Superman á rúa. Tanto fai, nos temos a Radio Calimera da nosa parte e sabemos que así chegaremos longe. Bueno, xa nos gustaría que chegáramos máis. Non por iso, mas nos chegaremos longe. Pois pues, ben, eso, que non duvidedes de que imos a pasarlo moi ben e seguro que algo que vai a ir medrando no tempo. O ano pasado xa foi un éxito realmente, para tal como foi a convocatoria, así que acontecera e que fora tanta xente ao Praza do Pan, aínda que alguna xente dirá, va, son 4 pringadillos que están por aí perdidos e non saben o que facer, pero acho que este ano é posible que sexa esa máis numerosa. Si... Ti fuches o primeiro en aparecer, non, Eduardo? Fuches pola hora de Moscova. Fun. Porque eu xa fun unha hora antes pola hora española, en previsión de que houvese algunha persoa despistada para que non se fose dali. E xa te topé, cando cheguei xa estabas ali, xa levabas un cache. Sí, bueno, xa estaba pensando ir a tomar algo ou non, pero que chegabas tú, dixo, bueno. Sabes o que che digo? Xente como a ti, son desos imprescindíveis. Pero bueno, imprescindíveis somos todas, realmente. Sí, sí, sí. Por eso é unha maneira de falar. Por eso vou que veñades a manifestarvos e a mostrar o vosso orgullo de ser lusistas reintegratas ou mesmamente galegas. Ou estranxeiras en galegas. Que do domingo nun ano. Claro. Por suposto, a xente que tamén, que non sexa galega e que está a viver por aquí, que se considera parte desta terra, por suposto que para mí tamén é galega. Teño aquí un audio precisamente desta xentiña que leva aquí unos anos, pues, na que falla a súa defensa tamén da lingua. Vou vos a poñer. A Calimera galego. Son inglés. Hola, son Marnie, son escocesa. Levamos 8 anos aquí en Galicia. Eu chamo-me Mona Imai, son xaponesa. Levo xa 17 anos en Galicia. Chamo-me Caterina Gerbeck, son profesora da lingua rusa, tamén traductora e intérprete. Chamo-me Rodrigo Vizcaíno, son mexicano. Cheguei hai 2 anos e medio, vine a estudiar filoloxía románica. Un país bonito, xeme moitos amigos, aquí hai festa, moita música. Esta xente, pois, creo que ten moitas cosas en común con os xaponeses. Ese carácter así un pouco cerrado, pero no fondo sodes boa xente, non? Me encanta falar galego. E dá gusto poder falar coa xente no idioma que falan. É unha lingua que debería usarse máis para conservar esta cultura, non? E o sentido de humor creo que nos fai sentirnos moi ben en casa. Aquí, cos galegos non está moita risa. A Calimera en galego. Vamos embora pra bar. Estábamos a, pues, eso, pues, para despedir este programa de Con Ocho Conto. Por suposto, convidarvos a participar nos atos unha vez máis. Bueno, quero abrir vos micros, que digades o que queráis. Bon, obrigado a Radio Calimera por convidarnos. Chámome Xosé Ramón Pichel, son luxista e estou orgulloso. Bon, eu queria convidar a xente a que saia dos armarios para o día 24, para a festa, para o día 25, para a manifestación, e a ser posible que durma fora do armario, que continue o resto do ano a utilizar a toalla, como se xa se ten demostrado, unha ferramenta moi útil en todos os sentidos. En fin, nada, este é un consello de Xerardo Uz. Son luxista, estou orgulloso. Bom, non repetiches a túa soberba actuación no vídeo colectivo, non? Que parecía como alguén que te esquecías de dicir que estabas orgulloso ao final. Reapareceches nun cuadre para dicelo. Bom, pois iso, agradecer tamén a ti pessoalmente e a Radio Calimera por este apoio fundamental, máis que fundamental, precioso e maravilloso, os rexistros que do ano pasado que ficaron en vídeo, en fotografía, pero os audios son xeniais, e o traballo que continuas a facer e a difusión, e que me chamo Suso que son reintegrata e que estou orgulloso. Bom, reintegrata e luxista, a mesma merda, Ben, pois, ata aquí este programa de Como Cho Conto. Moito obrigada por a miña banda tamén a vosa presenza. Sempre agradabilísimo estar aquí con vos, facendo aquí no estudio ao vivo, a radio ao vivo, que como realmente gusta máis, e contar con a xente que dé tamén súa impresión e as súas pareceres ao respecto do que se fala nesta radio. É unha radio aberta onde sempre podes vir a contar o que quiser, non só con estes motivos festeiros, sino con calquera outra cousa que vos aconteza. Sabedes que tedes aquí as portas abertas, e eu chamo Edu, son reintegrata e estou orgulloso. E bueno, eso, pois imos a salir daqui deste estudo, continuidades na escoita da Radio Calimera, to seguides a escoita da nosa continuidade, nosos audios e cuñas, e moitos veciños a todas, de novo. 25 de maio, saímos do armario. 25 de maio, saímos do armario. 25 de maio, saímos do armario. 25 de maio.